Hali ambayo anatakiwa talibu ilmi ajiepushe nayo ni alhizbiya, baada ya kumhimiza kushikamana na njia ya as-salaf, basi pia tukatahadharisha dhidi ya hizbiya. Na hii ilikuwa ni darasa yetu ya jana. Hizbiya ni kitu kibaya, lakini baada ya kuelezea huo hizbi ni nini, darasa yetu ya jana tumeelezea ni nini uhizbi, uhizbiya. Na ni vizuri mtu akafahamu, hasa talibul ilm, unaweza ukapiga vita uhizbiya kwa namna fulani, lakini ukauingia kwa namna nyingine, kwa sababu hukujua wewe. Na pia sisi tunasoma ili tuwe walinganizi pia. Kwa tunapowalingania watu, tuwalinganie juu ya kitu ambacho tunakijua. Tumfahamishe uhizbiya na madhara yake. Uhizbiya ni nini? Kwa hili liko ni darasa la jana. Lakini pia tukazitaja baadhi ya alama za mahizbi, kwamba hawa mahizbi wana alama zao, si kwamba wako tu hivi hivi. Kuna alama na sifa ambazo wanasifika nazo. Jana tulizitaja baadhi ya alama hizo, na leo nitataja alama nyingine. Na pingine tukawa tunayakariri maneno katika minasabati tofauti na mahali tofauti tofauti, lakini katika kuyakariri maneno kuna faida sana. Jambo kila mara likikaririwa likikaririwa mpaka liwe limeingia katika akili za watu. Kama ni jambo baya, basi lizungumzwe kwa ubaya, likaririwe likaririwe mpaka ifahamike kwamba huo ndio ubaya na ubaya ndio huo. Kama ni jema, pia likaririwe kwa wema. Hivi ndivyo inavyotakiwa. Kwa hiyo tunakariri na kukariri kuhadharisha uhizbiya na alama zake na njia zake, asalibu zake, na yeye kupelekea kwenye uhizbiya, ili watu wajiepushe na jambo hilo, kwa sababu ni jambo baya. Sasa miongoni mwa alama zao ni at-taqlilu min ahamiyati al-ilmi al-shar'i. Miongoni mwa alama za al-hizbiyya, tumetaja katika kitabu chetu Maalim ad-da'wa, Maalim ad-da'wa as-salafiyya, miongoni mwa alama hii tumetaja ni alama ya sita. Miongoni mwa alama zao ni at-taqlilu min ahamiyati al-ilmi al-shar'iyya au al-ilmi al-shar'i. Kwa lugha fupi naweza kusema ni kudharau au kutokutilia maanani umuhimu wa elimu ya kisheria. Yaani kufanya uchache ni umuhimu, kwamba elimu ya dini haina umuhimu sana. Miongoni mwa alama zao ni hii, umuhimu wao katika jambo la elimu ya kisheria ni mdogo sana. Na hili hata Sheikh Bakr Abu Zaid rahimahullah ta'ala katika kitabu chake Hukmu al-intima, kadhalika katika kitabu Hilyatu Talib al-ilm, katika kitabu Hilyatu Talib al-ilm, hiki kitabu amekisherehesha Sheikh Muhammad bin Salih bin Uthaymeen ibn al-Uthaymeen rahimahullah ta'ala, aitwa Sharh Hilyatu Talib al-ilm. Katika ukurasa wa 65 anasema rahmatullahi ta'ala alayhi wa rahmatullahi ta'ala alayhi Sheikh Bakr, asema fa inna al-hizbiyyata dhatu al-masarat wal-qawalib al-mustahdatha. Asema hakika uhizbiyya una mwendo, mienendo na dhahiri ambazo, na dhahiri zilizozushwa, alati lam yaahadha as-salaf, mienendo ambayo hawakuifahamu, hawakuizoea as-salaf. Uhizbiya una masarat, dhatul masarat, una mienendo, walqawalib, na una dhahiri, ambazo almustahdatha, zilizozushwa, allati, ambazo lam yaahadaha salaf, hawakuzizoea salaf, hawakuwahi kuona vitu kama hivyo. Tuaddu min a'zami al'awaiqi an al'ilm, ambavyo huisabika ni katika vizingiti au vizuizi vikubwa kabisa kuiacha ilmu, yani uhizbia ni miongoni mwa vizuizi vikubwa sana vya kuzuia watu kuwazuia na ilmu. Watafriqi yani aljamaa, na kuwafarikisha watu kuacha jamaa, kuingia kwenye vikundi vikundi na makundi makundi, wakaacha ule umoja wao wa Kiislamu ambao ndio walitakiwa washikamane nao. Wao wakashikamana na vikundi vikundi vyao chini ya miamvuli fulani, wakapendana, wakachukiana kwa umoja huo, ukabila, umiji, ukanda, utaifa, rangi, matabaka mbalimbali, mataasisi na jumuiya na mifano ya vitu kama hivyo. Wakajenga udugu wao maalum, wakauacha ule udugu wa Kiislamu. Kwa hiyo huu uhizbia huu katika moja ya sura zake ni kuipuuza na kuipiga vita ilmu na kuwafarikisha watu kuacha jamaa. Fakam auhanat habla litihadi lislami, mara ngapi wameinyongesha kamba ya Uislamu. Waghashyat lmuslimina bisababiha lghawashi, na wakafunikwa kwa sababu yake hiyo hizbia, kwa wakafunikwa Waislamu kwa sababu ya huo uhizbia, mambo mabaya yaliyowafunika, yani udhalili na mambo mbalimbali umewapata Waislamu kwa sababu ya huo uhizbia. Yani nikasema, angalia hata jambo ambalo jambo kubwa kabisa la kidini kama al-Masjid al-Aqsa, kuna watu wajitokeza wanalipigania jambo hili kwa jina la uwaraba, al-uruba, si kwa kwamba ni dini, wanalipigania kwa sababu ya uruba, na hawawezi kufanikiwa, hawatafanikiwa mpaka lipiganiwe kama jambo la dini, piganiwe kwamba hili katika mukaddasati za dini, si masala ya uruba. Sasa ukiwaambia wao kwamba hawaipatilizi elimu na wanaipuuza elimu ya dini, na wao ni kizingiti cha kufahamu dini, wao wanakimbilia kwamba hakuna tofauti katika elimu, elimu zote ni sawa tu, elimu zote ni sawa. Na wakageuza mizani, wakaonyesha kana kwamba kwa sasa kusoma elimu za kiulimwengu ndio lazima kutokana na hali ya Waislamu walionao sasa hivi, kusomea ulimwengu ni lazima, elimu ya mazingira. Kwanza wanasema moja katika hatua zao wanazungumza nazo kwamba hakuna tofauti, na hii ni kutaka kuihafifisha ile nafasi ya elimu ya dini. Allah subhanahu wa ta'ala ametofautisha, kadhalika Mtume sallallahu alaihi wasallam ametofautisha, maimamu, masahaba na maimamu wametofautisha baina ya mambo haya. Na ndio maana Allah subhanahu wa ta'ala alipokuwa akiwazungumzia watu ambao wako mbali na mambo ya akhira, hawakujifunza jambo la dini, Allah subhanahu wa ta'ala katika suratu Rum akasema, ya'lamuna dhahiran min alhayati ad-dunya wa hum 'ani al-akhirati hum ghafilun, wanajua tu dhahiri katika uhai wa kilimwengu, watu wanajua mambo ya geography, sayansi za kilimwengu, mambo elimu za miamba, mambo ya ardhini huko, mambo ya angani, wanajua hiki na kile, yani dhahira min alhayati dunya, kwamba hiki ni tiba, hiki ni chakula, hiki ni sumu. Ya'lamuna dhahiran min alhayati dunya wa hum an alakhirati hum ghafilun, na wao kwa akhira wao wameghafilika, hawajui chochote kuhusu akhira. Mtume sallallahu alaihi wasallam alipofika Madina aliwakuta watu wa Madina, wakulima wa Madina, wakifanya at-ta'dir, wakipandisha mimea yao, mitende, kufanya talqih na ta'bir, kisha inazaa vizuri kabisa. Mtume sallallahu alaihi wasallam yeye hakukulia katika mazingira ya kilimo, ametoka Makka, watu wa Makka ni wafanya biashara. Akaja ya Madina, alipoona wafanya vile, yeye akazungumza tu, kwa nini mlazima mfanye hivyo? Yaani aona kama watu wataabika sana, pite mtende baada ya mtende ufanye ta'bir. Watu wakaona kwamba sasa sheria kumbe haitaki hivi, wakaacha. Mwaka ule tende zikazaliwa kidogo, pakawa pana manunguniko chini kwa chini. Haya vipi? Kwa Rasulullah sisi tunafanya ta'bir, lakini uliposema sisi tukaacha. Mtume sallallahu alaihi wasallam aliwaambia, akawaambia, antum a'lamu bi umuri dunyakum, nyinyi mwajua zaidi mambo ya dunia yenu. Hayo ni mambo ya kilimo, nataallak na kufungamana na kufungamana mambo ya kidunia, kilimwengu. Wewe ukisomea mambo kama haya huambi wewe alim, wewe ni alim katika mambo ya kilimwengu. Umesomea wewe ni baitari, albaitari, albaitari ni yule daktari wa mifugo, wajua maradhi yao, dawa zao, kinga zao na kitu kama hivyo. Sasa umesomea habari hizo, huambiwi kwamba wewe ni katika ulama wa Kiislamu kwa sababu wewe Muislamu, la. Kwa sababu katika hilo hawatofautiani baina ya Muislamu na makafiri. Kwa hiyo ni lazima hili lifahamike kwamba kuna tofauti. Na ndiyo maana Allah subhanahu wa ta'ala alipokuwa akilizungumzia jambo la watu baki kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam kutafuta ilmu, akasema wa ma kana almu'minuna liyanfiru kaffa, haiwezekani kwa Waislamu wakatoka wote. Kuna tafsiri mbili au kuna njia mbili za kuitafsiri aya hii, na nilitaja jambo hili kwamba watu wote wakatoka. Tafsiri ya kwanza, watu wote wakatoka wakaenda kupigana jihad, haiwezekani. Falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifa, basi ingetoka miongoni katika kila, falaula nafara min kulli firqatin, basi ingetoka katika kila kikundi, minhum ta'ifa, miongoni mwao ingetoka kikundi kidogo, liyatafaqahu fi din, waende wakajifunze dini, waliyundhiru qaumahum idha raja'u ilayhim la'allahum yahdharun, kisha wakaja wakawafundisha jamaa zao pale watakaporudi kwao, wakawaonya jamaa zao, huenda wao wakatahadhari pia. Maana yake ni kwamba haiwezekani watu wakatoka kwenye miji yao wote wakahama, wakafanya hijra wote, wakaacha miji wakaenda kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ili jambo haliwezekani, lakini watoke baadhi ya watu, lakini watoke wende wapi? Liyatafaqahu fi dini, Qur'ani yasema hivi, wakajifunze dini, waende wakajifunze jambo la dini. Waliyundhiru qaumahum idha raja'u ilayhim, kisha wawaonye, wakawaonye na wakawaidhi, wakawapelekee jamaa zao pindi watakaporudi kwao, la'allahum yahdharun. Kwa imefanywa takyidi kwamba kuna fi dini, na ndio maana wanaochuoni wanaeleza kama al-Imamu al-Hafidh ibn Hajar rahimahullahu ta'ala alipokuwa akielezea hadithi ya Anas bin Malik, talabu al-ilmi faridhatun ala kulli muslim, kuitafuta ilmu ni faradhi mno kwa kila Muislamu. Akasema wal muradu bil ilm, na makusudio ya ilmu, muradi wa ilmu hapa, al-ilmu ash-shar'iyyu, ni elimu ya kisheria, alladhi, ambayo yufidu ma yajibu ala almukallaf min amri dini, inampa faida au inatoa faida kwa kile ambacho kinamlazimu, kinampasa mukallaf katika jambo la dini yake, fi ibadatihi, katika ibada zake, yani vipi ataswali, vipi atajitoharisha, vipi ataswali, vipi atatoa zaka, vipi atafunga, vipi atahiji, vipi atazitekeleza ibada zake, wa muamalatihi, na miamala yake, ndoa, talaka, eda, kuuza, kununua, kuweka rehani, kukodisha, zote hizi ni katika makati, yote ni katika mambo ya muamalati. Sasa vipi atayapeleka mambo yake haya kwa mujibu wa sharia Allah tabaraka wa taala? Pia ilmu ya kisheria ni ile ambayo inampa mukallafu faida ya kujua al-ilmu billahi, kumjua Allah tabaraka wa taala, wa sifatihi, na sifa zake, wa ma yajibu lahu min al-qiyam bi amrihi, na yale ambayo yatamwajibikia kwake yeye kutekeleza amri zake, wa tanzihihi anil naqais, na kumtakasa yeye Allah na mapungufu, wa madaru dhalika, na mzunguko wa yote hayo ukitaka kuyapata, ala tafsiri wal hadithi wal fiqh, yako katika tafsiri ya Qur'an na hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam na fiqh. Ukisoma vitu hivyo utafahamu ibada, utafahamu muamala, utafahamu aqida, kwa sababu alkitabu wa sunna. Kwa hiyo hivi ndivyo walivyoeleza maulamaa wa Kiislamu, walivyofafanua, walivyoeleza aya, walivyoeleza hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwamba kuna alilmu inaitwa alilmu shar'i. Lakini pia iko elimu katika elimu za kilimwengu, na kwa mtazamo na msimamo wa as-salaf hawajasema kwamba ni haramu. Hapa elimu zimegawanyika sehemu mbili. Kuna ilmu shar'i, elimu ya kisheria ambayo ni faradhu wa aini, yale mambo namna ya kumwabudu Allah tabaraka wa taala, vipi wewe utaswali, ni faradhu aini, yani vipi utaswali swala zako za kila siku za faradhi na sunna, ni faradhu aini kujua. Ukisema faradhu aini, maana yake ni wajibu kwa kila mtu mmoja, kila mukallaf. Ukisema mukallaf, na kusudia mtu aliyebaligh mwenye akili timamu. Muislamu aliyebaligh mwenye akili timamu ni wajibu juu yake kujua kila kitu kinachokuwa kimemlazimu, kila kitu kinachomlazimu katika ibada zake. Kama kuswali, ajue namna gani ya kuswali. Kama ni unatakiwa Qur'ani ndani ya sala, lazima ujue namna ya kusoma Qur'ani. Kama ni adhkari, lazima uzijue adhkari, ujue chenye kubatilisha swala yako, kwamba nikifanya hivi swala yangu itabatilika. Hivyo hivyo saumu, hivyo hivyo zaka, hivyo hivyo alhajj. Na kama wewe wafanya shughuli zako za kilimo au muamala mwingine, kama muamala wa biashara na mengineyo, basi ufahamu kwamba muamala huu unatakiwa ni ufanye vipi shar'an, ni faradhu aini kwako, kwa maana ni wajibu juu yako, na usipofanya hivyo upata dhambi. Wa kullu man bi ghairi ilmi ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbal, na kila ambaye pasi na ilmu anafanya amali, basi amali zake ni zenye kurudishwa, hazikubaliwi. Hivyo hivyo katika suala la kumjua Allah subhanahu wa ta'ala, unatakiwa umjue Allah bi asma'ihi wa sifatihi, kwa majina yake na sifa zake. Lipi la wajibu wewe juu yako kumfanyia Mola wako Allah subhanahu wa ta'ala? Haya wewe nadhani unaweza kuyajua kwa siku ngapi? Sasa haya ni faradhu ain. Sasa zile elimu zilizozidi zaidi ya hapo, kwamba sasa wewe unataka kuwa talibul ilm wa da'iya, basi kuna mambo unatakiwa uyajue zaidi. Sasa ulumu nyingine, ulumu za alat, ilmu za nahwu na sarfa, balagha, ilmu za mustalahu alhadithi na usul alfiqhi, alqawaid alfiqhiyya na fununi mbalimbali. Sasa hizi zinakuja ni faradhu kifaya, na ikisema faradhu kifaya ni kwa maana ya kwamba wakipatikana wanaotosheleza katika jambo hilo, basi madhambi hayatakuwepo. Lakini kama hakuna hata mmoja anayejua, watu wote wapata madhambi. Ilmu ya faraidh, ya kujua mambo ya mirathi na hisabu zake, ni elimu ambayo ni faradhu kifaya ya kutoshelezana. Kwa hiyo katika mji na katika mahali, ikiwa hakuna hata mtu mmoja anayejua elimu ya faraid, mji mzima upata madhambi wote, hakuna atakayebakia. Kwa sababu laula alfaraid hisab wa hisabuhu wa kusuruhu lam yanqasim sahmun wala sahman, laula alfaraid la dha'a mirathu alwara wala jara alkhasm بين الولد والشبان. كيف كما يقول الإمام القحطاني، لو كما سوى فرائض تأ ميراث يا واد، لولا الفرائض لضاع ميراث الورى. تسا كما واد هو دو إمام كما هاي وتوت وبت مذان. لكني نبيه في الفيل كنا إليم ونجينا زمان بكلمه إليم زمان yani mtu kujua mambo ya hendesa, uinjinia au uhandisi, elimu za utabibu, elimu za yani utabibu wa wanyama wa binadamu, elimu za kilimo na fani mbalimbali katika mambo ambayo wanadamu wanayahitaji. Katika da'wa yetu na msimamo wetu, hizi elimu pia zatakikana ziwepo, lakini ziko chini ya elimu ya sheria, ziko chini ya elimu ya sheria. Na ndio maana ahlul ilmi wao wanaeleza kama al-imamu ibn Qudama al-Maqdisi rahmatullahi ta'ala alayhi katika kitabu Mukhtasar Minhaj al-Qasidin, anasema wa amma fardhu kifaya, anaeleza elimu ya fardhu kifaya, fa huwa kullu ilmi la yustaghna anhu fi qiwam umuri dunya. Ama ilmu ambayo ni fardhu kifaya ni kila ilmu ambayo watu hawajikwasi nayo, hawajitoshelezi nayo, kiacha ilmu hiyo katika kuyasimamisha mambo ya kilimwengu. Yani hatuwezi sisi tukapeleka jambo letu la kilimwengu hili kama hakuna anayejua hili, mambo yatakuwa yanavurugika. Katibi kama ilmu ya utabiri, idh huwa dharuriyun fi hajati baqa'i al-abdan 'ala as-sihha, kwa sababu elimu hiyo ni elimu ya lazima katika kuhitajia viwiliwili, kubakia viwiliwili katika siha. Walhisabi, na elimu ya hisabu, fa innahu daruriyun fi qismati al-mawarithi wal-wasaya, kwa sababu ni elimu ya lazima katika kujua kugawanya mirathi na nyasia wa ghairiha na mambo mengine. Fa hadhihi al-ulum لو خلى البلد عمن يقوم بها, elimu hizi lao utaepukana mji na wenye kusimamia elimu hizo, harija ahlul baladi, watapata tabu na watapata dhiki watu wa mji. Wa idha qama biha wahid kafa, na akipatikana akisimama mmoja tu imetosheleza. Wa saqata alfaradhu anil baqin, na itakuwa imeondoka faradhi kwa waliobakia. Hayo katika kitabu Mukhtasar Minhaj al-Qasidin. Kwa hiyo tuzingatia kwamba na hizi elimu pia zinahitajika katika jamii. Lakini ugomvi sasa ulioko hivi sasa ni kuhusiana, kwa nini hatuzipi kipaumbele elimu za sheria? Leo hii ukitembea katika miji mingi, kuna wimbi kubwa la watoto wa Kiislamu kutokusoma madaris, na wanaosoma katika madaris hizo akifika darasa la tano au la sita anaacha, wanaacha kusoma. Watoto hawendi tena madrasa, watakwenda zao kwenye tushi, kwa masomo ya jioni. Atarudi kutoka saa 12 asubuhi, atarudi saa 2 za usiku nyumbani, hakuna madrasa. Pingine alikuwa anakuja mtoto anakuja vizuri madrasa hivyo, kashfika darasa la tano na sita kaacha. Mashekhe wako kimya, hawasemi kitu, hawaoni kwamba hili ni janga. Janga ni kuacha kusoma shule. Kwa nini imekuwa hivyo? Kwa nini? Swali kiuliza ni kuna nini? Na vijana wanaoacha kusoma shule ni wengi, waacha tu wanaingia mtaani, lakini tatizo lako kubwa uache alafu ukasome dini. Hapo ndipo utakapokosana na jamii nzima. Wewe acha kakae maskani, hamna neno. Acha nenda kapige debe, hakuna neno. Acha kacheze mpira, hakuna neno. Lakini acha kasome dini. Hapo ndipo utakapoanza ugomvi. Kwa nini ameacha kusoma, amekwenda kusoma dini? Kwa nini? Sasa nyinyi mlitakaje? Ikiwa haya mambo haya ni faradhu aini, na Uislamu unahitajia watu wa ndani wa kuusimamia, yani Waislamu wenyewe, yani hii dini ili iendeshwe, hakuna watu wa kukodi. Kama mathalan katika hospitali, hata kama ni hospitali ya Kiislamu, anaweza akaja asiyekuwa Muislamu akishikiza akawatibu watu. Mara ngapi watu wafanya kwenye mambo yao, wakawaita wataalamu mbalimbali ambao si Waislamu, Yahudi, Nasara na wengineo, mabaniani, wakayafanya mambo na mambo ya kasihi. Haina maana kwamba wewe ukifanya operation na baniani basi operation haijasihi. Operation hii, amalia hii batila, haikusihi. Lakini waonaje sio tukampandisha kwenye mimbari ya baniani au kalasini? Patakuwa na Ijumaa hapa. Sasa hawa wakusimamia hii juma utawatoa wapi kama wakusomesha watu wewe? Si ndio matokeo yake, waandaa watu waongo tu. Wanaozungumza kuitukana dini na kuifedhesha dini, waongo. Kwa hiyo ukitazama jambo hili kwa undani kabisa utakuta hii ni vita imeandaliwa kwa ajili ya kuudhoofisha Uislamu. Na maana asafi shadid. Wale vijana wenye maarifa kabisa ya kuweza kusoma Uislamu hawataki kusoma Uislamu. Hawataki kabisa. Illa man rahimahullah. Maana huyu ana maarifa, pingine Allah akamnufaisha yeye na akaja akanufaisha umma kwa maarifa aliyopewa. Lakini hataki kusoma Uislamu. Kwa sababu ameandaliwa tayari kisaikolojia kwamba haya ni mambo tu unatakiwa ujue kidogo. Kidogo tu, alafu uangalie shughuli zako nyingine, ufanye biashara, ufanye mambo yako, ufanye hivi kwa sababu familia kuhitajia, wajua dini yataka wataalamu, wataka hivi, wataka madaktari, wataka na hivi. Tutakwenda hivi mpaka lini? Sisi hatuna madaktari wetu, hatuna mainjinia wetu, hatuna kadha, wanasheria wetu. Hawa madaktari wenu siku wakikosa, alikosekana khatibu, ataweza kupanda kwenye mimbari na makoti yake? Ataweza kupita hapa kwenye mihrabu akawaswalisha watu mbele? Aweza? Au tutakodisha baniani ukalasinga ukalasinga? Maana mkifeli katika mambo yenu huko, kama hakuna mtaalamu huko, mtamleta pale baniani. Sasa je, katika hili? Kwa hiyo Waislamu watakiwa wazinduke katika jambo hili, elimu za kilimwengu zisipuuzwe, lakini elimu ya dini ndiyo jambo la kwanza. Na uhai wa dini yetu umejengeka katika jambo hili. Leo katika mambo ya ajabu utayaona, kuna baadhi ya makundi ya kihisbia kama vile Jamaatu Tablighi mathalan, wao hawana hofu, wanaweza kumchukua mtu yote tu barabarani, twende twende tutoke, wakatoka mara umeona bwana anaweza kusimama azungumza mbele za watu. Wewe umesoma wapi wewe? Elimu hii ya wewe kuweza kusema wewe mwenyewe ujitambui, bado hujajua chochote, wasimama wazungumza mbele za watu kivipi? Na mtu anaweza kukaa miaka 4, 5 mpaka 10 katika jamaa hii asijue chochote katika dini, kila siku maana ya aya, maana ya hadithi, maana ya aya, maana ya hadithi, lakini wallahi hajui, kwa sababu mfumo wa jamaa yao hauna ahmiya. Kuna ataklilu min ataklilu min ahamiyati alilmi alshar'i. Huo ndio mfumo wao ulivyo, wanapuuza elimu ya dini bwana, hawataki kusikia. Wengine wasema ukisoma dini sana unabomoka, utengenei, kwa maana ubaki vile vile mbumbumbu, mjinga kabisa, ndio utakuwa vizuri ili watu wakupeleke. Sasa dini haiwezi kwenda namna hiyo. Dini ni lazima isomwe, lakini uhisbia ni moja katika vikwazo vya kusoma dini. Uhisbia ni moja katika vikwazo vya kusoma dini. Wewe tembea kwa mahisbu wote. Na baada ya kujua sasa kitu kingine kibaya, baada ya kujua kwamba sasa elimu ya kilimwengu inalipa katika mambo ya kibiashara, Sasa sio masuala ya kutoa huduma kwa jamii ili jamii ielimike, masuala sasa hivi ya kwenye biashara. Kwa hiyo watu wanajitanua katika haya kwa nguvu kubwa. Sio dhambi, hatusemi kwamba ni madhambi au hiyo ni haramu, haifai, haramu mutlak, la, hatusemi hivyo. Lakini mbona juhudi kubwa iko katika hili? Kuna nini? Haya, basi tujalie kwamba tukusanya nguvu za kimali ili tuweze kuendesha dini. Mbona juhudi zafanyika na pesa zapatikana, bado makapu yapite msikitini wakichangishwa watu, msikiti koki tu imeharibika, watu wachangishwe. Sasa zile pesa za shule ziko, toeni watu wakanunue koki. Walimu hawana posho huko, hakuna mishahara kueleweka, toeni kule basi. Lakini hakuna kitu namna hiyo, kwa sababu ile ni miradi ya watu, lakini wanaipa jina la dini. Na wewe ukishaambiwa pale ni dini, pana masomo ya dini, basi una ah, pale pana mtoto wangu atapata masomo ya kizungu, atapata masomo ya kidunia na atasoma dini. Kwa hiyo atakitoka pale atakuwa mtaalamu. Eh? Huku ni daktari, huku shekhi. Hizi ndio lugha alikuwa akiambiwa watu. Bongo mtupu. Daktari, tutataka mtu daktari hapo shekhi. Mna uwezo wa kufanya hivyo, mna uwezo wa kuandaa watu wa namna hiyo. Mbona mazingira ya kuandaliwa hao mashehe hatuyaoni? Na watu wengine wakafungua akili zao, wakaona kwamba elimu, mtu akitambua akiambiwa huyu ana elimu, basi awe ajua Kiingereza. Kwa hiyo watu maisha yao yote watafuta Kiingereza tu, Kiingereza tu. Sasa hizo elimu nyingine utazisoma lini? Ndio yale maneno yanayozungumzwa na watu. Nasema yuko mmoja katika mabwana wakubwa viongozi alikwenda Uingereza ziara. Ndio mara ya kwanza. Kakaa siku alizokaa, aliporudi mara waandishi wa habari walimfuata kwa mmoja. Na yeye tutaka utueleze katika mambo ya ajabu ambayo wewe umekutana nayo kule Uingereza. Asema bwana, katika mambo ya ajabu niliona Uingereza, vitoto vidogo vinazungumza Kiingereza ajabu. Hasa lugha yake. So kwetu bwana, mpaka majitu watu wakubwa bwana, vitoto vidogo tu kule Kiingereza ajabu. Wewe unaona kwamba ndio hili. Sasa angekwenda Ufaransa angesema. Hii aibu. Kwa kuna watu katika akili zao wanaona dhana elimu ndio hiyo, ndio elimu. Hiyo ndio elimu. Kwa asijue Qur'ani, asijue tauhid, asijue fiqh, asijue chochote. Ni Kiingereza tu, Masha Allah. Umefilisika kwa kimawazo. Wewe ni mtumwa. Wewe ni mtumwa, una utumwa ule wa kimambo leo. Tayari ushatawaliwa kifikra. Rudi katika mstari wa sawasawa. Kwa hiyo nataka kueleza kwamba katika moja ya alama walizonazo mahizbi katika huu ulimwengu, tena umefanana dunia nzima, moja katika alama zao kubwa kabisa ni kupuuza elimu ya dini. Itakuja misaada, itakuja hivi, watachangisha Waislamu, na huko nyuma maalasafi wamewapiga Waislamu sana. Mashule yamechangiwa kwa nguvu kubwa Waislamu, shule zetu hizi watu wakajitolea, tukapiga matofali, tukalime viwanja, tukachimbe misingi, kuna zege, watu wenda na watoa pesa zao. Ah, kumbe sio Waislamu yake yeye. Yeye na ndugu yake au yeye na jamaa zake. Sio Waislamu. Haya ni mambo yametukia katika sasa yasisemwe. Kwa si jambo kumbe la kuwafaa Waislamu. Ukija pale utauziwa kama anavyouziwa mwingine, na ukienda kununua kwingine utauziwa hivyo hivyo, na pingine bidhaa ya huku ikawa mbovu kuliko ile ya kule. Na ndio maana watu wengine wakakimbia hata mashule ya Waislamu, wakaenda katika mashule mingine. Lakini kwanza walitangaziwa kwamba hizi ni shule za Kiislamu, na watu wakatoa nguvu zao, wakatoa jasho lao, wakachangia, wakafanya kila kitu, lakini hata nafasi ya ushauri upewe. Sasa kwa nini tuwatapeli Waislamu hali kama hii? Tukatumia jina la dini kwa ajili ya kuwatapeli Waislamu. Sasa tukiwaambia kwamba jamani, si sawa hivyo, wanaanza kulalamika. Ah, jua masalafu wao sema kweli, lakini tatizo bwana, wapinga bwana kusoma shule, hawataki. kama maelezo haya yote niliyotoa kwamba hivi ndio tupinga, basi ndio kweli. Kama ikiwa maelezo ndio haya kwa hivi, basi kweli. Lakini tunazingatia elimu za kilimwengu ni faradhi kifaya, yani ni faradhi kutoshelezana. Jamii lazima iwe na madaktari, jamii lazima iwe na wahandisi, jamii lazima iwe na watu wataalamu mbalimbali. Haya ni mambo yanafahamika, kwa sababu maisha yatasimama vipi, maisha yatakwenda vipi kama hakuna wataalamu. Lakini masharti ya kusoma elimu mbalimbali, kama yalivyo katika masharti ya kusoma dini na kutoka dunia, ndio hivyo hivyo. Je, katika kusoma dini kunaruhusiwa ikhtilafu? Yani wewe mathalan darasani huko wako watoto wa kike na wa kiume, mmekaa darasani, lakini hapo mwasoma Qur'an, somo la Qur'an, nafaa waulizeni maulama. Dini nazungumza, mimi nazungumzia dini. Je, jambo la kilimwengu? Kwa haya yote yatakana yazingatiwe. Elimu ni elimu, lakini elimu zinapishana kwa ubora na uhamia wake. Na sasa hivi elimu ya dini inakuwa una wajibu mkubwa sana, kwa hasa katika miji yetu, kwa sababu hakuna serikali wala taasisi wala jamii yenyewe, hakuna wanaoisimamia dini, kwamba kuna hii commission au kuna kitengo hiki kitasimamia masaili ya dini, kwa maana kwamba kusimamia usomeshwaji wake, kujengwa madarasa. Sikuu kuna watu wanapigania kujenga madarasa ya mashule na nini. Sasa katika dini je, kujengwa madrasa, kuwalipa mishahara walimu, ile jambo halipo. Mwalimu mtu kashasoma kutoka kwenye madrasa, ima amesoma kwenye halakati kama hivi au kwenye nidhamia, amemaliza, ana cheti cha thanawi, je, kuna mahali atakwenda kuajiriwa serikalini kwa sababu ya cheti chake? Hakuna jambo hili. Kwa hiyo watu pia wakikaa wakisoma wanafikiria, nitasoma mimi alafu nitapata kazi wapi? Arudi nyuma sasa. Kwa hali kama hii ni lazima wapatikane watu watakaojitolea. Jitolee watu wa dini. Sio jambo sahali, ni jambo kubwa. Sio jambo sahali, ni jambo kubwa. Jamii itakucheka, mustakbali wako kama bado tauhidi haijasimama sawa sawa, utaona unagiza. Pako sharti wewe na tauhidi na tawakkul kwa Allah, na kila siku utaona giza tu. Sasa mimi nitasoma hapa alafu itakuwaje? Ushamaliza hali mesoma kitabu vyote vya fiqh, ushasoma hadithi najua, nahwu unajua, alafu itakuwaje? Mimi nitaishi vipi? Na mimi sina cheti cha kuajiriwa, kama nitakwenda kwenye wizara fulani nitapata kazi au kwenye taasisi fulani nitapata kazi. Sasa kama una tauhidi, ndipo pale utatafuta mahali pa kujificha, utatafuta sababu za kukimbia, utafute shughuli nyingine ya kufanya, uache kusoma. Na hivyo hivyo wazazi wakawa wanawakimbiza watoto wao. Usifanye hivyo, watakiwa uliangalie kwamba jambo hili ni dini na kunahitajika watu wa kupambana katika jambo hili. Changamoto kama hizo tumekutana nazo sisi, lakini Allah kwa tawfiki zake hazikutudhuru. Sisi tumesoma dini, hayo mambo maskuli hatukupita huko, na wala sijasema kwamba nyinyi msipite huko, lakini tumesoma mambo ya dini na watu tumesoma nao, tukawaona humu, tukawaona wengi tu, wala ina haja kuwataja kwa majina. Alafu ndio nini sasa? Wewe kitu kikubwa kipi walichokipata? Kwa hiyo usitake kuchanganya baina ya maisha na riziki yako na kusoma, ni vitu viwili tofauti. Na ndio maana ukiangalia hapa katika nchi hii kuna matajiri wakubwa kabisa, ukitafuta CV zao wamesoma vipi mpaka wakapata hizo pesa, hawakusoma. Ukilinganisha kwa wale waliosoma, wao hawakusoma, lakini pingine wakawatumia watu ambao ni maprofesa wakubwa katika mafani mbalimbali, wakawatumia kama watumwa wao, wakawapangia na mishahara. Profesa viatu vimelika kwenye kisigino huku, vimechongeka hana vingine, ndio hivyo hivyo na majisuruali yake hii profesa. Hawezi kutembea na gari yake kilomita 5 ngapi, lazima asimame kwanza angalie kuna tatizo gani kwenye gari. Maskini. Msichanganye elimu na riziki, ni vitu vile tofauti. Na ukana riziki yati biquwa ma akala shay'an al-usur ma'a an-nasi. Riziki haiji kwa mabavu. Kwa mtu sija kukutisha bwana, unajua maisha, unajua kaga. La, sisi tunachozungumza kweli, jamii inahitajia katika kila upande, kunahitajia watu, kunahitajika madaktari, kunahitajika wahandisi, kunahitajika kadha, watu mbalimbali wanahitajika. Lakini haina maana ya kwamba ukishasoma ukishakuwa na degree basi ndio ushadhaminiwa wewe kama utakuwa tajiri. Watu wangapi wana degree hawana kazi? Tena mbili, tatu, hawana kazi wako tu. Na hawa walikuwa na kazi, ni kipato tu cha kijungujiko kama wanavyoita. Kipango kupiga mahesabu, mshahara uliopata, kulipa karo za maji, ankara za maji, sijui kulipa umeme, luku, kulipa hivi, ukalipe hiki, ukilipa hiki. Ujikuta kwamba ikifika tarehe 23 pesa zimeisha. Ufiki tarehe 30. Basi fakiri wewe, wewe fakiri. Lau kama utakwenda hasa kimahitaji kwamba sasa kuna hiki, mtoto kaumwa, mke kaumwa, wewe mwenyewe kaumwa hivi, basi ikifika tarehe hiyo mara nyingi huna kitu, wewe fakiri. Unaambiwa wewe fakiri. Utaanza kukopa, sio kutafuta mikopo benki, sio kutafuta huku wadaiwa. Wewe daiwa mpaka utakufa. Usitake kuleta fikra ya kwamba kusoma ndio utajiri. Hakuna fikra hiyo. Hakuna fikra hiyo. Kama twasoma kwa malengo kujisaidia jamii yetu, tujue, tuwe na maarifa, kwa sababu mtu pia ukiwa na maarifa ya kujua vitu, maisha yako utaishi vipi, hilo ndio jambo la msingi. Lakini pia kunahitajika watu wapatikane wa kujitolea kuisoma dini. Muda mrefu nimeumaliza, watu mbalimbali wamemaliza kutoka darasa la kwanza mpaka la saba, huko chekechea si saba, darasa la kwanza mpaka la saba, form 1 mpaka form 4 ni miaka 11, form 5 mpaka form 6 ni miaka 13, chuo kina miaka 4 au 3 ni takriban miaka 16 mpaka miaka 17. Wasoma tu. Haya sasa ushamaliza, njoo basi usome sasa. Hivi hivyo na uzee wako. Wewe ushakuwa mzee mtu mzima. Kaa basi usome dini. Ndio kwanza sasa utafuta kibarua na makaratasi yako. Wahi. Sasa nani atakayesoma dini? Au wasubiri mpaka wale wafeli? Kafeli form 4 kapata 0, basi huyu haiwezekana, hata VETA hawezi kwenda huko. Sasa huyu akasome dini. Inna Allaha jamilun yuhibbu aljamala. Inna Allaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiba. Wa la tayammamu alkhabitha minhu tunfiqun. Wa lastum bi'akhidhihi illa an tughmidu fihi. Allah tabarak wa taala sema msikusudie vile vibaya mkaanza kuvitoa. Vitu vibaya visharibika, mkate ushaoza bwana. Ndio nataka kutoa sadaka. Bwana na sadaka yangu na ukupa. Mkate umekushinda wa jana, sio wa juzi huko ndio utakosa. Kwa hiyo ndio kufanya namna hiyo. Kwa someni, ukishamaliza mkae msome. Someni dini kwa dhati hasa. Wasimamieni watoto wenu kusoma dini ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lakini uhizbia katika moja ya mambo ambayo wanayapiga vita ni watu kusoma dini. Hawafanyi ihtimamu na mambo ya dini, al-ilmu shar'i. Wanawapotezea watu muda wao. Hata hizo katika madaris ibtidai, thana, mtawasita, utakuta mara nyingi wanawapotezea watu muda wao. Mtu atasoma fiqhi kama anavyosema Sheikh Muhammad Amani al-Jami rahimahullahu ta'ala, mtu atasoma fiqhi, tahara, sala, saumu, janaza, akisoma imani za janaza, kuna zakaa, kuna saumu, khalas. Akifika mbele kwenye muamalati hamna kitu, hajui mambo ya muamalati kwa sababu anasoma kwa kurukaruka. Kila kitabu kitasoma kwa kurukaruka, nasomi akamaliza hivi. Wataka elimu ya shortcut. Sasa utajuaje wewe kwa nini? Ambapo anasoma tutasoma mpaka hapa, alafu mtajisomea wenyewe. Mwalimu anakuja anawasomesha watu faraidh, ashabul furudha, falambia zile sehemu sasa ambazo zitakiwa elimu sasa. mambo ya taasili pale, ya tasheeh na taasili na tasheeh, masala ya munasakhat, ambapo huko mtajisomea wenyewe. Wewe munasakhat unaweza kujisomea mwenyewe. Masala ya munasakhat, wewe talib unaweza kujisomea, wewe mwalimu uwezi. Ni upande wa hisabu, na ndio maana utakuta mashaka wengi hiyo faraidha ya ashabu al-furud wengi. Atajua hizi mambo ya hajbu, atajua masala ya raddi, mambo ya auli hayo atayajua ashabu al-furud, atajua asaba, lakini huko upande mwingine wengi wao hawajui. Na ukimwona kajua, basi ujue kuna mahali kapitia. Wengi wao, siseme wote, wengi wao sitofautishi aliyesoma sheria wala aliyesoma lugha wala, wengi wao hawajui. Kwa nini? Kwa sababu elimu za kubambanya, za kubambanya bambanya, za kutiatia viraka sio elimu hizo. Lakini mara nyingi huo ndio mfumo wa hizbiyun, kwa hiyo wanaidumaza elimu ya dini. Na hili jambo litakiwa tukaeni tusome dini ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa misingi inayotakiwa. Falyu'adhdhi al-mu'adhdhi.